Jan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister Blinken komt vandaag voor de derde keer in een maand tijd in Israël. Naar verwachting zal hij bij premier Netanyahu pleiten voor een humanitaire gevechtspauze. Gisteren zei Netanyahu juist dat de strijd nu op het hoogtepunt is. Het Israëlische leger zou Gaza's stad volledig hebben omsingeld. Gisteravond waren er explosies te horen, maar wat er vannacht is gebeurd is nog onduidelijk. In Gazastad zitten nog 4 Nederlanders vast. Ze hadden gisteren de Gazastrook mogen verlaten, maar konden volgens familieleden niet bij de grens met Egypte komen. Het zou gaan om een echtpaar en 2 kleine kinderen. Crypto-ondernemer Sam Bankman-Fried is door een Amerikaanse jury schuldig bevonden aan miljardenfraude. Hij sluist de kapitalen weg van de door hem opgerichte cryptomarktplaats FTX, die later failliet ging. De zogenoemde crypto-koning besprak zijn handelswijze met zijn medeverdachten in een appgroepje genaamd Wire Fraud, digitale fraude. Toch hield hij in de rechtszaal zijn onschuld vol. Hij zei dat hij slachtoffer was van slecht financieel advies. De jury had maar 4 uur nodig om de 31-jarige Bankman-Fried schuldig te bevinden. De rechter bepaalt eind maart de strafmaat, mogelijk tientallen jaren celstraf. De NS verwacht dat de treinen vandaag weer bijna helemaal volgens de dienstregeling rijden. Gisteren waren er verstoringen door de storm Kieran, maar de meeste daarvan zijn verholpen. Alleen tussen Weert en Roermond wordt nog de hele ochtend aan de bovenleiding gewerkt. De NS raadt reizigers wel aan de reisplanner goed in de gaten te houden. Vannacht kunnen er nog nieuwe problemen zijn ontstaan doordat het in delen van het land nog steeds hard waait. Het weer. Vanochtend op veel plaatsen regen. Aan de kust waait het eerst nog stevig, met windstoten tot 80 km per uur. Maar geleidelijk wordt dat minder. Vanmiddag is het landinwaarts vaker droog en het wordt 10 of 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede morgen. Dit is vroeg van vrijdag 3 november. Dagelijks proberen honderden migranten en vluchtelingen uit Zuid- en Midden-Amerika illegaal de grens naar Amerika over te steken. Biden die ontmoet vandaag leiders van Noord- en Zuid-Amerikaanse landen. En die zal daar waarschijnlijk meer toezeggingen doen wat betreft het stimuleren van de economische groei in Midden- en Zuid-Amerika, om op die manier het aantal illegale migranten die de VS binnenkomt terug te dringen. De Amerikaanse regering zet zich schrap voor de komst van een groot aantal migranten uit Mexico. Vanavond namelijk loopt de maatregel af die de vorige president, Trump, had ingevoerd. Een maatregel die veel migranten tegenhield. We weten al jaren dat asielzoekers illegaal worden uitgezet of tegengehouden. Maar daar werd nooit echt wat aan gedaan. Tot nu. Deze week is bewezen dat Frontex de afgelopen jaren wel degelijk betrokken is geweest bij die zogenaamde pushbacks. In ruil voor geld gaan de Tunesiërs onder meer hun grenzen beter bewaken. Het is niet de eerste keer dat de EU dit soort afspraken maakt met een ander land. Tunesië heeft 60 miljoen euro die het onlangs van de Europese Unie had gekregen teruggestort. Het Noord-Afrikaanse land is ontevreden over de afspraken met de EU. Vroeg. Met Jan van Poppel. Ja, een hele goede morgen. Ik zei het net al, dit is vroeg van vrijdag 3 november. Vorig jaar werden er bijna 2 miljoen illegale migranten aangehouden in de Verenigde Staten. En daarom nodigt president Biden vandaag leiders van Noord- en Zuid-Amerikaanse landen uit in het Witte Huis. De Verenigde Staten wil zich namelijk meer in gaan spannen voor het stimuleren van zogeheten regionale economische groei. Om op die manier grip te krijgen op die migratiecrisis dus. Ook in Europa proberen we via allerlei wegen het illegale migratie vraagstuk aan te pakken. De vraag is, hoe kunnen we van elkaar leren? Daarover ga ik praten met hoogleraar migratiegeschiedenis Marloes Schover van de Universiteit Leiden. Een hele goede morgen, Marloes. Goedemorgen. Biden ontvangt vandaag leiders van Noord- en Zuid-Amerikaanse landen in het Witte Huis. Dus hè, Amerika heeft verklaard zich meer in te gaan spannen voor het stimuleren van zogeheten regionale economische groei. We gaan er zo allemaal dieper op in. Maar is het volgens jou een goede manier om illegale migratie tegen te gaan? Ja, in zekere zin wel. Want hij probeert de oorzaak van de migratie aan te pakken. Dus in plaats van een muur of meer controles op de route naar Amerika toe. Zegt hij van, nou ja, oké, we moeten kijken waarom gaan mensen weg. Nou, mensen gaan weg uit Venezuela. Merendeels, 61% komt uit Venezuela van de mensen die nu illegaal de Verenigde Staten binnenkomen. Nou, dan kun je dus zeggen, oké, misschien moeten we kijken waarom het zo slecht gaat in Venezuela en of wij daar iets aan kunnen doen door het stimuleren van economische groei. Dus ja, in zekere zin wel. Ja, oké, duidelijk. En het aantal migranten dat illegaal die grens naar de Verenigde Staten oversteekt is sinds de jaren 60 nog nooit zo hoog geweest. Wat voor factoren spelen precies mee in die toename? Nou ja, voornamelijk toch de toename van armoede in Midden- en Zuid-Amerika. En vooral ook gecombineerd met politieke instabiliteit. Dus als je kijkt naar Venezuela, dan zie je wel degelijk dat het daar economisch verschrikkelijk slecht gaat, ondanks de olie. En dat dus veel mensen zeggen, dan proberen we het maar elders. Ja. En economische instabiliteit, maar ook conflicten, kan ik me voorstellen. Ja. Colombia is natuurlijk vreselijk wat dat betreft. Een heel aantal van de landen die tussen Colombia en Mexico liggen, gaat het ook niet heel goed politiek gezien. Repressie, beperking van mensenrechten. Nou ja, dat betekent dat mensen toch die route kiezen naar de Verenigde Staten. Ja, en die migratiestroom is dus nog nooit zo hoog geweest. Hè? Opvangcentra zitten, net als hier in Europa overigens, overvol. Illegale migratie is ook wel een wereldwijd probleem. Dat kunnen we ook niet ontkennen. U bent hoogleraar migratiegeschiedenis. Kunt u dit voor ons in historisch perspectief plaatsen? Zeker. Als je ziet dat het. Je ziet de aantallen zijn heel erg hoog op dit moment. Maar percentsgewijs is het aantal mensen dat migreert nog steeds hetzelfde als in de jaren 60. Dat is het opvallende. Hè? Dat komt vooral, die aantallen zijn zo hoog, omdat de wereldbevolking gegroeid is. Dus eigenlijk is dit een vrij continu beeld. Behalve dat je kan zeggen dat er wel veranderingen zijn op bepaalde plekken. En dat is die migratie naar de VS is op dit moment heel groot. Mm-hmm. En de binnen-EU-migratie is wel degelijk groot. Hè? Dus je ziet wel regionale verschillen. Maar wereldwijd gezien is het een percentsgewijs niet zo anders. Maar in aantallen natuurlijk weer wel. Ja, omdat we dus simpelweg met meer mensen zijn. Ja, en het is makkelijker geworden en veiliger en sneller om te reizen. En als, hebben we meer informatie. Als we dan kijken naar het sentiment hier in Nederland bijvoorbeeld, dan hoor ik vaak het argument, er zijn te weinig huizen. Gelden in de Verenigde Staten dezelfde redenen om strenger te zijn op illegale migratie, mogelijk in de toekomst? Zeker. Ze zitten vooral met een heel geringe opvangcapaciteit. Mm-hmm. Net als hier. Dus mensen slapen buiten. Dus vrouwen en kinderen worden opgenomen in de shelters. En de echtgenoten slapen in het gras voor het opvangcentrum. Eigenlijk identiek aan Ter Apel. Gewoon de beelden zijn wel identiek. Soms, op sommige punten. En ze proberen ook mensen te verspreiden over de Verenigde Staten. Dus ze zeggen in de zuidelijke staten van, wacht even, nemen jullie ook wat in New York, Chicago. Mm-hmm. Dus ze zetten mensen simpelweg in de bus en sturen ze richting New York in de hoop dat het daar wordt opgelost. Ja, dus het is een beetje afschuiven en dan maar kijken of het werkt. Of is dat te kort door de bocht? Ze hebben dezelfde problemen met gebrek aan opvang. En ze hebben hetzelfde probleem met gebrek aan ambtenaren. Procedures die zouden sneller moeten kunnen, maar dat kan in de praktijk niet. Dus eigenlijk zie je precies hetzelfde. Ja. Ik zei net al een keer je en een keer u. Je of u? Je is prima hoor. Oké, dan doen we je. Zit je te luisteren en heb je vragen als je thuis zit of word je net wakker? Stel die vragen dan vooral in de NPO Radio 1 app. Daar hebben we zo alle tijd voor. Vroeg. Met Jan van Poppel. Ja, op 11 mei verliep de titel 42, een van Amerika's meest omstreden en strengste migratieregels ooit. Het was geïntroduceerd door Trump in de pandemie. Elke arriverende migrant gold onder die titel 42 als risico voor de volksgezondheid en kon onder deze wet worden uitgezet. Marlou, kun je uitleggen hoe die pandemie gebruikt is als eigenlijk handige reden om migranten uit te zetten? Maar wat hij heeft gedaan, hè, hij heeft een wet genomen uit 1944... maar eigenlijk is dat een wet uit eind 19e eeuw... waarbij besmettelijke ziektes gezien werden als een reden om mensen toegang tot Amerika te weigeren. Die is ook gebruikt in de jaren 80 om mensen met AIDS buiten de deur te houden. Dus eigenlijk heeft hij geen nieuwe wet uitgevonden. Hij heeft oude wetten gebruikt. Mm-hmm. Dus dat is wel heel interessant. En toen zei hij, iedereen die dus nu binnenkomt, en daarvan zeggen we gewoon automatisch dat ze die besmettelijke ziekte hebben, in dit geval dan COVID, mag niet meer naar binnen toe. Dus is die per definitie illegaal. Dus houden we iedereen tegen. Dus hij heeft gewoon tijdelijk tijdens COVID iedereen tegengehouden. Met als gevolg dat er nadat die artikel 42 werd opgeheven, er opeens een heel groot aantal mensen eigenlijk in een soort wachtkamer voor de grens stond en zeiden van, mogen we nu er dan wel in? Dus het was natuurlijk een forse immigratie, een legale immigratie. Mm-hmm. Tot die tijd. Doordat het opeens niet meer mocht, hoopten mensen zich eigenlijk op in Mexico en daarvoor in een hele route vanaf Zuid-Amerika door Midden-Amerika. En stond eigenlijk te wachten op het moment dat het weer legaal mogelijk zou moeten zijn om Amerika binnen te komen. Ja, na het opheffen van de artikel 42. Ja, want Joe Biden die nam uiteindelijk na Trump in 2021 zijn intrek in dat Witte Huis. Hij beloofde een humaner migratiebeleid in te voeren. Humaner dan dat van Trump in ieder geval. Hoe vind jij dat hij het de afgelopen jaren heeft gedaan? Ja, hij zit met eigenlijk hetzelfde probleem. Want als je kijkt naar de Nederlandse of de EU-politiek, dan roept ook iedereen het moet humaner. En mensen met echte redenen, het wordt dan steeds gezegd, die een echte reden hebben om te vluchten, moeten we beschermen en helpen. Vrouwen en kinderen, alleen reizende minderjarigen, moeten we helpen en beschermen. En dat is eigenlijk vrij letterlijk de retoriek van Biden. Van kinderen, vrouwen, vervolgden. Moeten we beschermen. Dus hij zegt precies hetzelfde. En er moeten meer shelters komen, meer opvang en een snellere procedure. Dat is ook humaan. Dat er zitten nu heel veel kinderen in detentie in de afwachting van het verwerken van hun aanvraag. Nou, dat heeft hij allemaal zich voorgenomen. Zoals iedereen zich in Europa en Nederland zich dat doorlopend voorneemt. Mm-hmm. En in de praktijk is dat niet gelukt. En dat is interessant, want in Nederland lukt het niet, in Europa lukt het niet, in Amerika lukt het ook niet, ondanks... Ja, het is steeds die beste bedoelingen eigenlijk. In ja, het geval van Biden. Je zegt die beste bedoelingen. Ik las in de Volkskrant een artikel, was op 12 mei geschreven. Dus na het beëindigen van die titel 42 die Trump eerder instelde. Daar stond het einde van titel 42 is geen versoepeling. Biden wil vanaf 12 mei de gaten in de grens verder dichten. Niet met prikkeldraad en muren, maar met een asielban van 5 jaar... voor iedereen die illegaal oversteekt. Ja, dat is dat ook eigenlijk niet humaner heel duur. Dan? Nee, wat hij wilde was half-half. Want hij wilde voorkomen dat mensen illegaal overstaken. Dus in zekere zin is dit wel humaner. Want mensen die illegaal oversteken, die komen dus... Nou ja, je hebt die muur, maar je hebt heel veel prikkeldraad met scheermesjes eigenlijk. En dan ga je de rivier door. Dus dat is gewoon heel erg gevaarlijk, die oversteek. Dus hij zei, als je het nou niet illegaal doet, maar legaal... dan kun je hier een asielaanvraag indienen en dan ben ik voor die route. En dan probeert hij de smokkelaars uit de route te halen. Dus in zekere zin was dit wel humaner bedoeld. Maar dan natuurlijk een straf op het illegaal... een verhoging van de straf eigenlijk op het illegaal binnenkomen... om te zeggen, probeer het nou legaal. En je ziet dat mensen daar ook, dat wait and see... Dus je ziet dat mensen daarop gaan wachten. Dus die zeggen van oké, dan wacht ik tot ik legaal binnen kan komen. En die staan eigenlijk voor die grensovergang... heel, heel erg lang, totdat op een gegeven moment... daar zijn we nu, augustus ongeveer, sinds augustus... dat mensen zeggen, wacht ik niet langer... en die nemen toch weer die illegale route. Dus het was wel humaner bedoeld... maar dan een sanctie op het illegaal binnenkomen. Ja, want heeft uiteindelijk de veranderingen die Biden doorgevoerd... heeft een effect gehad op de illegale migratiestroom? Ja, behalve dat er dus mensen langer wachten voor de grens... en uiteindelijk toch proberen? Nee, per saldo heeft het geen effect gehad. Want je ziet dat het aantal nog steeds heel groot is dat illegaal binnenkomt. Het is nog steeds heel groot. De mensen die de gevaarlijke route nemen is nog steeds heel groot. Mensen die omkomen. En je hebt ook pushbacks. Dus nee, dus in de praktijk is het niet, heeft het niet het effect gehad dat hij misschien bedoeld heeft. Nee, uiteindelijk bereiken dus toch heel veel mensen... of in ieder geval een aanzienlijk aantal mensen... op illegale wijze de Verenigde Staten en ook Europa. Die gaan dan aan het werk. Kun je uitleggen op welke manier er ook op een bepaalde manier... gebruik wordt gemaakt van deze mensen? Ik bedoel, ze moeten toch de arbeidsmarkt op dan? Ja, dat is natuurlijk wat er... Je hebt natuurlijk mensen die weggaan uit Venezuela... omdat het daar heel slecht gaat. En mensen gaan naar de Verenigde Staten toe... omdat ze daar wel degelijk een kans hebben op werk. En ja, in de zuidelijke staten zijn er heel veel landbouwbedrijven... die arbeidskrachten gewoon nodig hebben. En die zeggen van, het maakt ons niet uit hoe je hier bent gekomen. Dus mensen die eigenlijk wachten op het verwerken van een aanvraag... maar ook mensen die gewoon geen aanvraag hebben ingediend. Mm-hmm. Ik werk op boerenbedrijven en die zijn daar heel zichtbaar... want het gaat om hele grote groepen. Het is niet één man in een schuur verstopt. Het zijn hele grote schuren die neergezet worden voor arbeiders. En de werkgevers weten wel degelijk dat die niet legaal in het land zijn. Maar het komt in sommige gevallen dus best wel goed uit eigenlijk. Het komt heel goed uit. Werkgevers komt het goed uit. En zonder die arbeiders, ze verdringen niet andere niet-Amerikaanse arbeiders van die arbeidsmarkt. Het zijn arbeidskrachten die nodig zijn voor het binnenhalen van de oogsten. En op het moment dat de oogst binnen is, komt er dan opeens een inval. En dan wordt er gezegd, jullie zijn hier allemaal illegaal. En worden ze de grens overgezet. Maar hoe kan dat verantwoord worden? Dat is toch Ja, verantwoord. Het is ook een beetje het onbegrip van mijn kant, hoor. Maar hoe verantwoorden de autoriteiten dat daar, dit proces? Nou ja, wat ze zeggen is, we zitten met de handen in het haar. We hebben het vreselijk druk. Mm-hmm. Dus we kunnen niet alles tegelijk. Nou ja, en nu zijn toevallig net de bedrijven waar de oogst net binnen is aan de beurt. Dus ja, het is natuurlijk een beetje op afspraak met werkgevers. Die zeggen van, nou ja, wacht nog heel even. Dan hebben wij de oogst binnen en dan kunnen wij ook weer verder. En dan zet je ze op dat moment uit, ja. En niet een paar maanden eerder, alstublieft. Dus dat is toch gewoon marktgereguleerd. Mm-hmm. Er is die vraag naar arbeidskrachten en die wordt vervuld door mensen die er illegaal zijn, gedeeltelijk. Ja. Nou ja, hoewel er dus gebruik wordt gemaakt van illegale migranten, onderneemt de Verenigde Staten op het gebied van illegale migratie natuurlijk ook op allerlei manieren actie. Hè. Begin dit jaar voerde Biden nieuwe immigratiewetten in die migranten moet ontmoedigen om naar de Verenigde Staten te komen. Ik las dat Cubanen, Haitianen en Venezolanen bijvoorbeeld tegengehouden worden bij de grens. En wordt het aantal nationaliteit dat kan worden teruggestuurd naar Mexico vervolgens weer uitgebreid. Hoe kijk jij als migratie-expert naar dit soort acties? Zijn ze effectief? Nee, effectief zijn ze niet. Want er zijn nog steeds heel veel mensen die er naartoe komen naar de Verenigde Staten en het blijven proberen om via die grensovergang de Verenigde Staten binnen te komen. Dus nee, en veel mensen weten ook niet wat de regels zijn in Amerika. Want er zijn ook regels om legaal Amerika binnen te komen. Via een app kun je een aanvraag indienen aan de Mexicaanse kant van de grens. Maar dan moet je dat wel weten. En veel mensen weten niet hoe die procedure in gang moet worden gezet. Of hebben niet de kans om op het internet te komen, bijvoorbeeld. Dus er is een heleboel onbekendheid. Maar ook over dat de regels strenger zijn geworden, is er weinig bekendheid. En smokkelaars vertellen dat niet tegen de migranten. Dus die blijven mensen naar de grens toe brengen. Dus nee, effectief is het niet. Wat nu geldt is dat je dus een hele lange tijd Amerika niet meer in mag als je opgepakt wordt als illegale migrant. Dus dat je niet ook dan de legale route voor jezelf meteen hebt afgesneden. Dus dat is dan een om het te ontmoedigen, zeg maar. Ja. Hè, dus dan als je legaal staat te wachten in feite voor die grens in de hoop legaal binnen te komen en dan de illegale route kiest en dan gepakt wordt en uitgewezen wordt, want lang niet alle illegale worden uitgewezen. Niet alle mensen die illegaal binnenkomen worden uitgewezen. Helemaal niet. Hè? Dus het is maar een zesde gedeelte. Waarom maar een zesde eigenlijk dan? Daar wordt dus niet één harde lijn getrokken. Nee, wel, natuurlijk wel. Maar een gedeelte van de mensen vraagt gewoon asiel aan. Ah, zo, oké. Ja. Okay. Ja. En een ander deel wordt gezegd van u had gewoon in Mexico kunnen blijven. Had daar maar asiel aangevraagd. En als je dat niet kan bewijzen dat je dat hebt gedaan, hè, dus dat moet je eigenlijk doen. Dus je moet op de route naar de Verenigde Staten via die app asiel aanvragen ergens anders. Dan word je afgewezen, dan kun je doorreizen. En dat kun je dan laten zien. Als je dat allemaal niet hebt gedaan, dan kun je worden teruggestuurd. Want dan zeggen ze, ja, oké, waarom ben je niet in Mexico gebleven? Ja, en dan zit je dus een paar jaar vast zonder dat je legaal weer die grens over kunt. Daarmee verspil je eigenlijk die kans daarop. Verprut je, verspil je die kans. Hoe lang duurt het eigenlijk als je gewoon de hele legale procedure zou volgen? Hoe lang duurt het? Hoe lang moet je wachten voor de grens? Oh, dat wisselt heel sterk. Nu heel erg lang, dus nu maanden. Maar daarna, als je Amerika eenmaal binnen bent, kun je ook nog weer maanden in detentie zitten. En daarna word je gewoon vrijgelaten. En kun je jaren wachten tot het geregeld is. Hè? Dus dan mag je gewoon werken en in Amerika wonen. Maar dan ben je nog niet gelegaliseerd. En tot die tijd mag je wel degelijk gewoon in Amerika zijn. Dus het duurt heel erg. Het kan jaren duren. Er zijn mensen die 15 jaar in Amerika hebben gezeten voordat ze hun legale status kregen. Maar dan worden ze niet vervolgd of iets in de geest. Ik bedoel, ze kunnen wel gewoon functioneren in de samenleving. Ze zijn geregistreerd als wachtende op het beëindigen van de procedure. Ja, en Joe Biden gaat nu dus in gesprek over regionale economische groei om dat te stimuleren in de landen waar veel illegale migranten vandaan komen. Denkt u dat effectief is? Gaat dat werken? Het ligt er een klein beetje aan hoe dat georganiseerd wordt. Als je kijkt naar in de jaren 70 was dit natuurlijk ook een beetje het mantra. Hè? Ontwikkelingshulp en toch gericht op regulering van migratie naar het begin van de economische crisis. als dat met hele grote bedragen gaat, via hele grote kanalen, erg top-down, dan heb je kans dat dat niet werkt of averechts werkt. Hè, dat het alleen maar de economie verstoort. Als het gaat via organisaties ter plekke, en daar zijn overheden en organisaties steeds beter in geworden, dus dat gaat steeds beter, dan kan het wel op de goede plekken terechtkomen en kan leiden tot economische groei. Dus ja, het ligt er aan hoe het georganiseerd wordt. Mm-hmm. Maar landen hebben wel veel meer ervaring opgebouwd in het organiseren hiervan. En organisaties hebben veel meer ervaring opgebouwd in het aanbieden van kleine tranches. Niet een groot bedrag in één keer. Dus Coordate bijvoorbeeld. Die geeft een kleine tranche aan geld. En dan kijken ze hoe het gaat. En dan komt er een tweede tranche als dat weer goed blijkt te zijn gegaan. En een derde daarna weer. Hè. Dus je geeft niet een hele grote zak ineens. Ja, het is niet in één keer dat na deze gesprekken de miljarden naar die landen gaan en we zien wat er gebeurt. Daar wordt wel degelijk een plan. Er zit wel degelijk een plan achter natuurlijk. En heel veel lokale samenwerking. Ja, lokale organen. Ja, dat zou kunnen helpen. Want de reden voor vertrek is politieke instabiliteit en economische achteruitgang, armoede. Dus ja, dus het zou kunnen helpen, zeker. Ja. Ja. Laten we even naar Europa gaan. Hè? Want de instroom van migranten stellen ook Europa voor een uitdaging. In 2022 waren er 30% meer migranten en vluchtelingen illegaal de Europese Unie binnengekomen ten opzichte van 2021. Wat zijn de verschillen in hoe wij hier in Europa met illegale migratie omgaan en hoe de Verenigde Staten dat doet? Nee, eigenlijk zijn de verschillen niet zo heel groot. In Amerika heb je wel die weg van de legalisering. Die heb je natuurlijk hier ook. Hè. Dus als je binnenkomt hier illegaal, dan kun je ook een status aanvragen. Hè. Dat is natuurlijk ook wat veel mensen doen. In Amerika zie je wel dat de kansen daarop best wel redelijk zijn. Maar de procedure is soms ook vreselijk lang. In Europa zijn ze ook lang. Maar in Amerika zijn ze soms die 15-jarige procedures die hebben het lopen. Nou ja, dus daar zit een verschilletje. In Amerika heb je die vigilantes aan de grenzen. Aan de zuidgrens, die mensen actief terug de rivier over duwen, wat niet mag. En de vigilantes zijn een soort militairen? Of? Nou, ze zijn burgerwacht. Okay, hè? Dus je hebt enerzijds heb je burgers die water achterlaten en die mensen proberen te vinden in de woestijn en mensen helpen. En aan de andere kant heb je burgerwachten en die duwen actief mensen die grens weer over. En dan ben je dus niet in de VS en dan kan je geen verblijfstatus aanvragen. Nou, dat zijn die pushbacks. In Europa zie je dat niet. Je ziet wel mensen die helpen en proberen te redden. Maar je ziet geen vigilantes die ze terug de Middellandse Zee in proberen te duwen. Dus ja, daar zit wel een duidelijk verschil. Mm-hmm. Verder zie je, in Amerika zie je dappere pogingen om een muur te bouwen. Maar dat is maar eigenlijk een heel klein stukje van de grens. De Mexicaanse grens. En Europa zijn natuurlijk ook allerlei pogingen tot muurbouwen. Maar de Europese grens is natuurlijk. Je hebt 3.500 kilometer landgrens tussen de VS en Amerika. Maar 9.000 landgrens in Europa. En dan nog een keer 42.000 kilometer zeegrens. Mm-hmm. Dus het is veel moeilijker om die grens te bewaken dan in de Verenigde Staten. Ja. Dus wat je ziet in Europa is dat je hebt de Oost-Mediterrane, de Midden-Mediterrane en de West-Mediterrane de route. En als er geprobeerd wordt een van die routes af te sluiten, verplaatsen migranten zich naar de andere routes. Of zoals nu naar de Canarische eilandenroute. En in de Verenigde Staten heb je wel de poging tot muur. Maar dat is maar een klein stukje. En het is een kleinere grens waar ze een muur langs proberen. En hoe zit het met de absolute aantallen mensen? Zijn die in de EU of in de VS groter of kleiner? In de VS groter. In de VS groter. Maar dat is ook. Ja. Dat is natuurlijk ook weer relatief, ja. Ja. Ja. Maar je zei net over die pushbacks. Daar wil ik ook nog wel een vraag over stellen. Want ook in Europa worden migranten soms illegaal terug over de grens gezet. Hè? Nou ja, dat zijn dus die pushbacks waar je het net al kort over had. Uit een kritisch rapport van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding bleek vorig jaar bijvoorbeeld dat Frontex daaraan medeplichtig is. En Frontex is dan de Europese grensbewakingsdienst. Hoe kan dat dan gebeuren? Ja, dat is waar het dan om gaat. Is dus, dat zijn dus niet die vigilantes, maar dat is dus Frontex, dus de EU-organisatie. En die sturen mensen terug naar Noord-Afrikaanse landen van waar ze vertrokken zijn. Zo van, je was nog niet voorbij de territoriale wateren, dus we zetten je terug aan land waar je in de boot bent gestapt. Dat is één ding, maar dat is een ander type pushback dan in de VS. Okay. En wat Frontex doet, is de grens van Europa feitelijk optrekken tot ongeveer in Mauritanië, dus ver in Afrika, en zeggen van stap niet op een boot of stap niet in het vliegtuig, want je maakt toch geen kans. Mm-hmm. En proberen mensen daar tegen te houden. En dat mag dus eigenlijk niet. Hè. Dus daar hebben al een heel groot aantal mensenrechtenadvocaten al jaren geleden tegen geprotesteerd. Van je mag niet op die manier proberen mensen te verhinderen om te vertrekken, om hier asiel aan te vragen. Ze kunnen het misschien niet krijgen hier, maar je mag ze niet verhinderen om te vertrekken. Dat gaat tegen verdragen in. Onder meer het vluchtelingenverdrag, maar ook mensenrechtenverdragen. Van je mag niet verhinderen dat mensen vertrekken. En dat proberen ze dus wel te doen. Mm-hmm. Dus mensen te overreden, maar ook door ze te stoppen. En dat is niet toegestaan. Daar hebben mensenrechtenadvocaten iets over gezegd. Ja, en waarom wordt dat geprobeerd dan, om ze te ontmoedigen? Nou ja, om te proberen de migratie naar Europa te verminderen. Dus ja, omdat we dus met de handen in het haar zitten wat we met die aantallen moeten. Dus als je kijkt naar de politieke programma's, dan alle voor de verkiezingen op dit moment, dan staat er in een heel groot aantal staat grip op migratie. Ja. En dat is ook precies wat er in Amerika wordt gezegd, van hoe krijgen we meer grip op migratie? Hoe krijgen we die controle? Dus ja, het is heel moeilijk. Blijkt in de praktijk, en zeker historisch gezien kun je dat heel goed laten zien, om migraties te controleren. Eigenlijk zijn altijd alle pogingen daartoe niet gelukt. Ja, nou ja, sowieso interessant. Aan de andere kant natuurlijk ook tergend. Laten we daar zo meteen over doorpraten. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze vooral in de NPO Radio 1 app, want dat leg ik ze zo meteen even aan Marlou voor. Als dat tenminste goed is, Marlou. Ja, natuurlijk. Ja, we gaan even naar muziek, rustige muziek van Michael Kiwanuka. Iets dat veel illegale migranten missen is een Solid Ground. Dus ik dacht, nou, voor deze vroeg van vandaag draai ik die van Michael Kiwanuka, Solid Ground. Hoor je hier op NPO Radio 1. Solid Ground van Michael Kiwanuka hoorde hier op NPO Radio 1. Vroege vragen. Ja, vroege vragen. Er kwamen een hoop leuke vragen binnen. Of komen nog steeds een hoop leuke vragen binnen in de app van NPO Radio 1. Blijf daar ook vooral mee doorgaan. Zo vraagt Jan, hoi, kunnen we iets leren van de Verenigde Staten? Ja, dat hebben we natuurlijk al een beetje besproken. Maar misschien goed om nog een keer te herhalen, Marlou. Wat kunnen we leren van de Verenigde Staten als het gaat om migratiestromen? Nou ja, er zijn wel verschillen. Hè? Want de Verenigde Staten neemt best wel veel mensen via de UNHCR-route. Dus dat is het agentschap van de Verenigde Naties die vluchtelingenstatussen toekent. Mm-hmm. En die hebben dus via, nou, heel vaak via kampen, vluchtelingenkampen in buurlanden van landen in oorlog. Dat ze daar mensen. Nederland gebruikt die route ook voor 500 mensen. Sommige partijen zeggen laten we dat verhogen naar 5000 mensen in de komende jaren. Maar wat zij in de Verenigde Staten doen, is zij nemen vrij grote groepen langs die route. Dus ze zeggen van oké, als je een vluchtelingenstatus hebt gekregen, bijvoorbeeld in een buurland van Sudaan, dan kun je naar de Verenigde Staten komen en dan ben je dus meteen legaal. Hè? Dus dan hoef je niet de hele procedure door. Je gaat legaal het land binnen. En je hebt dus hele steden in de Verenigde Staten die ontvolkt raken, zoals St. Louis bijvoorbeeld. Mm. Nou, er staan hele grote stukken van die stad staan leeg. En dan zeggen ze, nou weet je wat, kijk wie er in aanmerking moet komen. Welke jonge mannen bijvoorbeeld uit Soedan in aanmerking kunnen komen voor migratie naar de Verenigde Staten toe. Die komen dus na een procedure doorlopen te hebben in een kamp. In het buurland naar de Verenigde Staten toe. En dan hebben ze dus geen ingewikkelde routes, hebben geen kosten, geen smokkelaars. En geen gevaren. Nee, en geen lange procedures. Geen gevaren en geen lange procedures. En er wordt geselecteerd in zekere zin ook van heb jij recht op die status? Ja, maar dan heeft de Verenigde Staten natuurlijk de luxe dat ze die plek hebben. Want bijvoorbeeld, even kijken, Arno die vraagt ook in de app van ja, wanneer wordt nou eens duidelijk dat we in Europa overvol zitten? In Amerika heb je natuurlijk die leeglopen, die lege steden. Dus dat maakt echt een wezenlijk verschil. Mm-hmm. Vol is een beetje een relatief begrip. Net na de Tweede Wereldoorlog zeiden alle politieke partijen met 10 miljoen mensen is Nederland vol. Dus ja, nu zitten we met 17 miljoen mensen, dus 8 miljoen mensen. Dus ja, vol is in zekere zin een relatief begrip. Je hebt in Nederland grote tekorten bijvoorbeeld op de woningmarkt, je hebt woningnood. Maar dat is niet een gevolg alleen van immigratie. Dat is een gevolg van het verkopen van de sociale woningbouw. Dus ja, en er zijn hele stukken van Europa waar leegstaande dorpen zijn. Portugal en Spanje. Dus nou ja, het is niet overal vol in de EU. Nee. Diana die vraagt nog, hoe kijken vluchtelingen er eigenlijk zelf tegenaan? Zou dat ervoor zorgen, hè, de regelingen die Biden dus nu ingesteld heeft, dat ze blijven in Zuid- of Midden-Amerika? Ja, wat heel interessant is dat als mensen hoop hebben, dat ze blijven. Dus mensen gaan echt op weg. Mensen gaan nemen de vluchtelingenroute, nemen die hele gevaarlijke route zodra ze geen hoop meer hebben. Dus het gaat eigenlijk niet zozeer om van gaat het economisch goed, maar als ze denken dat het economisch goed zal gaan, dan blijven mensen waar ze zijn, of politiek stabiel, of dat er hulp wordt geboden, of dat er hulp zal worden geboden. En dan blijven mensen waar ze zijn. En zodra hoop wanhoop wordt, gaan mensen lopen. En dat is echt wel heel opvallend, dat je dat heel goed kan zien. Mm-hmm. Dus in 2015 zeiden een heel aantal organisaties, die zeiden in april, wij komen de aanstaande winter niet meer door, want we hebben onvoldoende middelen, geen tenten, geen waterdichte tenten, geen dekens, er is geen onderwijs, er dreigt een tekort aan medicijnen en voedsel. Toen begon een heel groot aantal mensen te lopen opeens. Nou ja, en dat zie je dus in de Verenigde Staten en de migratie naar de Verenigde Staten toe. Zie je dat ook heel sterk. Dorpen waar mensen zeggen van ja, ik denk dat het in de toekomst beter gaat gaan, die blijven gewoon mensen. En zodra het beeld ontstaat van dit wordt wanhopig, dit wordt ellendig, beginnen mensen te lopen. Dus hoop is wel degelijk een belangrijke factor. En dat is wat vluchtelingen zien. Zodra ze zo, want de route, wij denken de Middellandse Zeeroute is gevaarlijk, dat is hier ook. Maar de route van Venezuela naar Amerika, daar heb je zo'n natuurgebied heet Darien Gap. Dat werd als ondoordringbaar beschouwd tot een paar jaar geleden. En nu gaan er honderdduizenden mensen doorheen per jaar te voet. Om maar te zeggen, die gevaren daar zijn ook enorm. Die zijn gigantisch. Ja. Er gaan mensen dood in de jungle, er gaan mensen dood in de woestijn, er gaan mensen dood in de rivier. Dus waarom neem je zo'n gevaarlijke route? Ja, vanwege het feit dat je wanhopig bent. Ja. Nazar, die vraagt nog. U noemde zojuist Venezuela. Zijn wij als Westen niet voor een deel verantwoordelijk voor instabiliteit en armoede in Venezuela? Waardoor die vluchtelingenstroom dus op gang komt. Ja, in Venezuela, maar ook in heel veel andere landen. Geldt natuurlijk dat de inmenging door westerse landen, economische inmenging, exploitatie van grondstoffen, het toetrekken van het recht van exploitatie van grondstoffen, het bevorderen van eenzalige landbouw, de uitputting van landbouwgronden, bijvoorbeeld door katoenbouw in Afrikaanse landen, dat leidt op een gegeven moment tot armoede. Want als die landbouwgrond eenmaal is uitgeput, dan duurt het heel lang voordat het zich hersteld heeft. Nou ja, dan veroorzaak je dus inderdaad armoede en politieke instabiliteit. En daarmee die migraties. Ja. Dus Europa speelt al heel erg lang die rol. Op een gegeven moment is het kolonialisme natuurlijk afgeschaft. Maar daarna zijn wel veel landen doorgegaan met zich bemoeien met de economie en de politiek van landen elders. Waaronder hun voormalige koloniën. Als je kijkt in welke landen in Afrika er op dit moment problemen zijn, dan zijn dat vrijwel, voor een heel groot gedeelte, voormalige Franse koloniën. En dat heeft te maken met de Frank-Afrique-politiek, wat dus de Franse inmenging in Afrika is. En de Franse president hebben meerdere keren gezegd, laten we ophouden met Frank-Afrique. Het is al meerdere keren gezegd van, nou, dan schrijven we ermee uit. Maar in de praktijk ging dat door. En dat heeft geleid tot een hele band van totaal instabiele landen, economisch en politiek, in Afrika. En dat zijn de mensen die nu naar Europa toekomen. Ja, precies. Ik wou net zeggen wat nu resulteert dus in die migratiestromen richting Europa, maar ook richting de Verenigde Staten. Laten we er zo over doorpraten. Zit je te luisteren, heb je vragen, stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Missy Elliott, Willie Nelson, George Michael, Sheryl Crow, Kate Bush worden vandaag allemaal opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En ook de bands Rage Against the Machine en R&B vocal group The Spinners krijgen een plek in het Museum voor Popgeschiedenis in Cleveland. Meer dan 1000 muzikanten, experts en critici hebben gestemd welke 5 tot 7 bands of artiesten in die Hall of Fame mogen worden opgenomen. En om in aanmerking te komen voor een nominatie moet het minstens 25 jaar geleden zijn dat een debuutalbum is uitgebracht. Het evenement van dit jaar komt op een cruciaal moment voor die Rock Hall, die al jaren onder druk staat omdat het volgens critici diverser moet. Vooral vrouwen zijn ondervertegenwoordigd. Dus daarom draai ik hier op NPO Radio 1 een van die nieuwe dames in de Rock and Roll Hall of Fame, namelijk Sheryl Crow. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or I Wanna Do van Sheryl Crow hoorde hier op NPO Radio 1. Vroeg. Met Jan van Poppel. Ja, dit is vroeg van vrijdag 3 november. De Amerikaanse president Joe Biden die wordt geconfronteerd met historische aantallen illegale grensoverschrijdingen. En daarom gaat hij vandaag in gesprek met leiders van Noord- en Zuid-Amerikaanse landen. Biden hoopt daarmee om te stimuleren dat regionale economische groei bij kan dragen aan het verminderen van het aantal illegale migranten. En ook in Europa wordt er hard aan oplossingen gewerkt. Eén daarvan is de Tunesië-deal die deze zomer werd gesloten. Ik praat erover verder met Marloes Schoven, hoogleraar migratiegeschiedenis van de Universiteit Leiden. Ja, Marlou, EU-voorzitter Ursula von der Leyen, premier Mark Rutte, Italiaanse premier Giorgia Meloni, die sloten in juli die zogenaamde Tunesië-deal. De EU zou Tunesië financieel steunen en in ruil daarvoor moet de Tunesische regering maatregelen nemen om de illegale oversteek van migranten over de Middellandse Zee te stoppen. In het begin werd die deal echt gevierd. Hoe is die deal precies tot stand gekomen? Ja, het is geen EU-deal. Het wordt altijd een beetje gepresenteerd als een EU-deal, maar het is eigenlijk een poging tot een deal. Dus het is niet gesanctioneerd. Wat betekent dat, gesanctioneerd? Nou ja, het is niet dat de EU dat heeft goedgekeurd, dit. Hè. Okay. Dus het is zo van, ja, deze afspraak waren we. Dus we waren nog niet zover dat het een echte EU-deal was. Mm-hmm. Maar het gold als een afspraak met Tunesië. En hoe het tot stand is gekomen, is dat Mark Rutte en Meloni en Van der Leyen echt heel erg hun best hebben gedaan om die deal te krijgen. Het is wel heel duidelijk dat dat een. Nou ja, toch van meet af aan heel kritisch naar werd gekeken. Omdat er werd gezegd, gaat Tunesië dat doen? Want dan moeten ze daar, detentiecentra, maar ook kijken of zij iets kunnen doen met de beoordeling. Mensen terugsturen, mensen tegenhouden aan de grens van Tunesië. Hebben ze die mogelijkheden, hebben ze de middelen daarvoor? Daar waren al meteen mensen die zeiden, nee, dat kunnen ze niet op humane wijze doen. Dus moeten we geen afspraken maken met Tunesië hierover, want dit gaat niet goed. Dus meteen al werd er gezegd, van let op, dit is niet een goede afspraak die we hebben. En dat bleek ook zo te zijn. Hè. Dus het bleek wel heel duidelijk meteen dat in plaats van dat mensen dood gingen in de Middellandse Zee, gingen ze dood in de woestijn op de grens van Tunesië. En stuurde Tunesië gewoon terug de woestijn in en stierven mensen daar. Of ze werden in vreselijke detentiecentra vastgehouden. En toen daar kritiek op kwam, heeft Tunesië ook gezegd, nou dan doen we het niet. Dan gaven ze het geld weer terug. Dus het idee was in tranches, in stukjes zou dat geld daarheen gaan als zij konden zorgen voor de humane opvang. Maar dat konden ze niet. Ja, maar hoe kan het dan dat meteen gezegd werd dat het niet ging werken en het dan toch mee doorgegaan wordt? Waar ligt dat aan? Was natuurlijk. Nou ja, als je kijkt naar vier kabinetten Rutte, maar niet alleen, is niet alleen Nederland, maar ook andere landen hebben wel gezegd, wij gaan iets doen aan het beperken van de migratie, van de immigratie, de illegale immigratie, maar ook de vluchtelingenmigratie. Daar gaan we proberen iets aan te doen. Dat staat in alle regeerakkoorden van de kabinetten Rutte, staat dat erin. Nou ja, na 13 jaar is er niet zoveel gelukt op dit gebied. En hetzelfde geldt voor Meloni, die ook dat heeft in de verkiezingsprogramma's beloofd. Dus het was duidelijk van, nou ja, we willen laten zien dat we wel pogingen doen, maar het is heel moeilijk. Dus het was vooral bedoeld om te laten zien van ja, we doen het wel, ons best. En als afschrikkende werking natuurlijk van let op, als je nu deze route neemt, dan kom je in een detentiecentrum in Tunesië terecht en niet in een opvangcentrum in Italië. Dus het was ook bedoeld om migranten af te schrikken. Ja. Ja, de reden dat ik het vraag is bijvoorbeeld Amnesty International, die noemt het zelfs het zoveelste voorbeeld van onverantwoord Europees migratiebeleid. Wat zijn die andere voorbeelden dan? De deal tussen Berlusconi en Gaddafi in 2008. Dat was de Libië-deal, hè? Ja. En dan in Italië en Libië sluiten dan een deal voor $5 biljoen. En dat wordt gepresenteerd als een compensatie voor de koloniale wandaden van Italië in Libië. Dat geld is niet om migranten tegen te houden. Het is bedoeld om ons koloniale verleden de verantwoording daarvoor af te leggen. Maar het is heel duidelijk dat het daar wel voor bedoeld is. Het is duidelijk onderdeel van die afspraak dat Gaddafi dat tegenhoudt. Maar daardoor houdt de EU of Italië, Gaddafi, het regime van Gaddafi een aantal jaren in het zadel, hè, dus 2008 en 2011. En dat is natuurlijk, kun je zeggen, moeten we dat willen. Of achteraf gezien was dat slim om Gaddafi zo lang in het zadel te houden. Mm-hmm. Nou, nee dus. Dan kun je zeggen, oké, dit is dus ook een van die deals waar achteraf van werd gezegd van dit was geen dat hadden we niet moeten deal. Doen. Nee, en als je ziet van het heeft wel degelijk effect. Hè, dus je ziet een hele forse afname van de migratie tussen Libië en Italië. Hè. Dat gaat echt van 40.000 naar 4.000. Dus dat is een significant, dus opvallende afname. Maar de migratie is via die andere routes, dus de westelijke en de oostelijke mediterrane route, en nemen dan gewoon toe. Dus je verschuift het, je lost niks op. Dus ja. Het is niet alleen inhumaan en je houdt een verkeerd regime in het zadel, maar het lost ook niks op, want mensen, de routes verleggen zich en de migratie wordt niet minder, omdat je niet de grondoorzaak van de migratie aanpakt. Ik leerde ooit bij aardrijkskunde de term afwenteling. Ja, je wentelt het af op een ander land. Hè? Ja. De mensen komen dan langs een andere route. Canarische eilanden route dus nu op dit moment. Ja, precies. En toch nog even terug naar die Tunesië-deal. Hè? Want je zei het net al tussen neus en lippen door. Tunesië heeft uiteindelijk een bedrag van 60 miljoen euro aan Europese hulpgelden geweigerd en ook echt letterlijk teruggestort op de rekening. Ja. Wat betekent dat nu voor die deal? Nou ja, dat die van tafel is in feite. Er is geen deal meer. Het was al kwestieus en er was al heel veel kritiek. En er was al, dit moeten we niet doen. Mm-hmm. Dus ja, nu zegt Tunesië van als we zoveel kritiek krijgen, nou nee, bedankt dan. Dan doen we het ook gewoon niet. Dus nee, nu is die deal bestaat niet meer. En wordt er natuurlijk gezegd van laten we dan proberen met andere landen nieuwe afspraken te maken. Dus ja, nou ja, dit is natuurlijk hetzelfde een beetje als wat Australië doet met de Christmas Islands. Dat zijn landen die boven, het zijn geen Australische eilanden, mm-hmm. Boven Australië. En daar worden mensen vastgezet, zodat ze niet Australië binnenkomen. Dus ja, het zijn meer landen die dit proberen. En ook bij Australië geldt dat er heel veel kritiek op is, op hoe mensen daar behandeld worden in de detentiecentra. Mm-hmm. Maar daar is heel veel kritiek. Daar is hier in Europa ook heel veel kritiek, maar ja, wat gebeurt er verder naast die kritiek? Gebeurt daar iets mee? Met de kritiek? Ja. Nou ja, in zekere zin dat die deal wel van tafel is. En dat Rwanda-deal, heel veel mensen zeggen van oké, we hebben het Rwanda-deal tussen het Verenigd Koninkrijk en Rwanda. Dat is weer een ander deal. Laten we het even spreiden. Dus we hebben die Libië-deal, daar hebben we het net over gehad. De Tunesië-deal is nu van tafel, de meest recente. En hebben we de Rwanda-deal. Ja, dit is 2022. Heeft Engeland, Verenigd Koninkrijk, heeft dus met Rwanda een deal gesloten. 140 miljoen euro is daarheen gegaan. Mm-hmm. Waar je ook je vraagtekens bij kan zetten. Rwanda probeert zich wel neer te zetten als het nieuwe vakantieland. Maar gezien de geschiedenis is dat toch, ja, het kleeft daar wel een heel groot bezwaar aan. Maar ja, die hebben dus die 140 miljoen gekregen. En met het idee dat mensen die in Engeland zijn aangekomen gestuurd kunnen worden naar Rwanda om daar hun procedure af te wachten als Engeland meent dat ze niet erg kansrijk zijn. Nou ja, dat is niet gebeurd, want dat mocht niet. Denemarken heeft eenzelfde route voorgesteld. Dat mag ook niet. Dus wat zegt dit eigenlijk allemaal? Zeg maar die moeilijkheden rondom die deals. Wat zegt dat over de ingewikkeldheid rond de kwestie illegale migratie? Nou ja, dit is eigenlijk vooral schijnpolitiek. Want dit is vooral bedoeld om mensen te ontmoedigen van stel je bent in Afrika en je probeert naar Europa te komen en dan word je teruggestuurd naar Rwanda. Mm-hmm. Nou ja, dus dat is bedoeld als afschrikking. Of, nou ja, je bent onderweg naar Europa en je wordt vastgezet in een detentiecentrum in eerst Libië en dan Tunesië. Waar je al van weet dat het heel slechte omstandigheden zullen zijn. Mm-hmm. Nou ja, dat is dus als afschrikking bedoeld. Of je sterft nu in de woestijn. Dus het is afschrikkend bedoeld. En ze hopen dat dat in zekere zin mensen ontmoedigt om weg te gaan. En nou, er zijn ook wel, dat heet dan moederscomité's in Afrika, die zeggen van waarom laten we onze zonen, want het zijn vaak jonge mannen die als eerste dan proberen de oversteek te maken. Waarom laten we onze zonen deze reis maken? Hè? Dus er zijn wel degelijk actiecomité's ontstaan van vrouwen die zeggen van laten we mensen vertellen hoe riskant dit is en doe het niet. Het kost een hoop geld en je loopt grote risico's. Dus het afschrikkende werkt mogelijkerwijs een beetje. Maar zolang je die grondoorzaken niet wegneemt, blijft dit ineffectief in feite. Ja, over die grondoorzaken gesproken. Hè, vanaf de beginjaren 2000 verlaagde Nederland de subsidie voor ontwikkelingshulp. Dat is best wel een lange tijd. De verkiezingen komen eraan. Zijn er ook partijen die ontwikkelingshulp juist willen opschroeven? Oftewel de grondoorzaken aan willen pakken? Ja, en dus PvdA GroenLinks, D66 en het CDA hebben allemaal in hun verkiezingsprogramma dat 0,7% percentage staan. Hè, dus dat percentage wat de Verenigde Naties, de EU, min of meer hebben afgesproken als een percentage van het bruto nationaal product wat naar ontwikkelingssamenwerking zou moeten gaan. Dus zij hebben dat er allemaal in staan. Dat was ooit 0,8% en toen werd het volgend naar 0,7% en toen naar 0,65%. En toen ging het allemaal naar het COA, onder het bestuur van Rutte. Dus niks meer eigenlijk, heel weinig naar ontwikkelingssamenwerking. En dat mag, dat is dus niet illegaal, het is toegestaan om het zo op die manier te doen. Maar dat betekent dat die ontwikkelingshulp eigenlijk opgedroogd is in Nederland, maar ook in heel veel andere Europese landen. Want die hebben allemaal hetzelfde gedaan. Steeds minder naar ontwikkelingshulp toegestuurd. En GroenLinks, PvdA, D66 en CDA hebben dus nu, dat zijn weer terug bij dat percentage van 0,7% als Europese richtlijn. En hebben dat dus in het verkiezingsprogramma staan. En dat klinkt allemaal als hele kleine percentages. Maar het is het niet. Het gaat wel degelijk om heel veel geld. Ja, en organisaties hebben daar echt iets aan. En kunnen dan dus werkelijk die hulp bieden met dat geld. Vooral als dat loopt zoals dat nu gaat. Niet via overheden, maar via lokale organisaties ter plekke, in kleine bedragen en in samenwerking met die lokale organisaties. Dan heeft dat wel degelijk een effect op economische ontwikkeling en op stabiliteit en op hoop. Ja. En dat laatste is dus de belangrijkste. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, dat legde je net ook uit. Dus GroenLinks, PvdA, D66 en CDA hebben dat in hun programma staan. Andere partijen dan niet? Of zijn dat dan lagere percentages? Nou, de VVD zegt heel nadrukkelijk, wij willen geen percentage noemen. Okay. En dat is opvallend dat ze zeggen dat ze dat niet willen noemen. Mm-hmm. Dus dat is al in ieder geval heel opvallend dat ze dat niet doen. Want eerder werd dat wel gedaan. Dus dat is best wel een opvallende verandering. Ze hebben het ook over afbouwen van ontwikkelingssamenwerkingen of subsidies. En wat ze dan zeggen van als we dan iets geven, dan moet dat gebeuren in de vorm van handelsakkoorden. Die worden ingezet in derde landen om de grondoorzaken van migratie naar Europa weg te nemen, onze toegang tot grondstoffen te verbeteren en andere Europese geopolitieke belangen te behartigen. Mm-hmm. Dat zegt de VVD in het alles in één pakket. Ja, maar toegang tot grondstoffen en Europese geopolitieke belangen. Dat klinkt een beetje waarvan ik zeg van pas op, van toegang tot grondstoffen en Europese geopolitieke belangen betekent meestal dat niet goed is voor het land waar de migranten vandaan komen. Dus enerzijds wordt er gezegd, we gaan wel daar geld in sturen om die migratie te beïnvloeden, maar anderzijds is het soort interventies, denk ik, dat gaat de migratie misschien eerder aanmoedigen als je kijkt naar het verleden. Ja, precies. En dat bij het BBB, die heeft eigenlijk hetzelfde. Een sociaalcontract zegt niks. En PVV wil geen geld voor ontwikkelingssamenwerking. Ja. Dus ja, die zit aan de andere kant. U bent hoogleraar, of jij bent hoogleraar. Ik blijf het moeilijk vinden deze ochtend. Het is voor mij ook tussen 5 en 6. Je bent hoogleraar migratiegeschiedenis. Of eigenlijk een migratiehistoricus dus. Hè. Kun je ook een blik naar de toekomst geven voor ons? Hoe verwacht je dat Europa de komende 10 jaar met deze kwestie om zal gaan? Ja, dat is altijd natuurlijk het lastige. Wat wij als historici kunnen zeggen is dat elke voorspelling omtrent migratie uit het verleden niet waar is gebleken. Mm-hmm. Dus dat is wat je op basis van historisch onderzoek met grote stelligheid kan voorspellen, dat elke voorspelling niet waar zal blijken te zijn. Want het voorspellen van migratie is eigenlijk het ingewikkeldste wat er is. En dat maakt het voor beleidsmakers zo ontzettend moeilijk. Ik bedoel, waarom is het zo ingewikkeld? Omdat het bijvoorbeeld afhangt van ook plotselinge situaties. Neem de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ja. Het hangt beslist af van oorlogen. Wat je kunt zeggen is, er zullen elke keer oorlogen zijn en er zullen elke keer vluchtelingenmigraties zijn. Dus dat kun je zeker weten. Iedereen wil wereldvrede, ik ook. Maar dat gaat niet gebeuren. Dus er zullen elke keer oorlogen zijn. En daarbij als gevolg daarvan zullen er vluchtelingenmigraties zijn. Dus dat kun je wel voorspellen. Maar waar dat precies zal zijn, niet altijd. Hè. Afghanistan wel. Of Afrika kun je natuurlijk ook wel voorspellen dat dat gebeurt. Nou, die Franstalige landen in Afrika kun je ook vrij goed voorspellen dat dat instabiel blijft nog een tijdje. Mm-hmm. Maar het blijft toch heel moeilijk om te voorspellen waar precies vluchtelingen en migraties vandaan zullen komen. En dan blijft het heel moeilijk voorspellen. En mensen zeggen van zometeen de gevolgen van klimaatverandering, hongersnood die gaat uitbreken, enzovoorts, enzovoorts. Zal dat leiden tot vluchtelingenmigratie of niet? Dat is heel lastig om dat te voorspellen, omdat mensen ook doodgaan. Simpelweg. Dus de klimaatverandering zal ertoe leiden dat er grote sterfte is en niet grote migratie per se. Dus dan kun je wel zeggen van straks komt er een heel groot aantal mensen uit Afrika vanwege klimaatverandering. Maar ik kan net zo goed zeggen, straks gaat er een heel groot aantal mensen in Afrika dood vanwege klimaatverandering. Ja. Dus dan is de voorspelling ten aanzien van de migratie heel lastig. En dat maakt het maken van beleid zo ontzettend ingewikkeld. Dus wat je kunt zeggen is wel... Maar dat vergt ook lange termijn beleid natuurlijk, hè? Ja, zeker weten. Het vraagt lange termijn beleid. En afhankelijk van wat er eigenlijk uit gaat komen wanneer het gaat om dat het proberen wel stabiele relaties te bereiken, dus economisch en politiek, dat zal echt de invloed hebben, niet op heel korte termijn, maar wel op iets langere termijn, op de migraties. Dus eigenlijk van gaan we die 0,7% wel of niet investeren. Beleidsmakers werken met die scenario's. Die werken niet meer met een soort lineaire ontwikkeling. Die zeggen, oké, we kunnen dit of dat krijgen met hele grote marges. Maar je kunt wel zeggen van, als het economisch en politiek beter gaat, gaat de migratie afnemen. Dus daar is eigenlijk wat je zou, min of meer voorspellend zou kunnen zeggen. Ja, globaal. Tot slot, Marlou. We hebben het nu een uur lang gehad over deals, politieke besluiten, miljoenen die teruggestort zijn. Maar in de kern gaat het, zowel in de Verenigde Staten als in Europa, natuurlijk over miljoenen mensen die vluchten. En mensen. Denk je dat we daar nog genoeg oog voor hebben? Voor die kern van dat probleem? Sommige mensen wel. Het is altijd opvallend. Als er vluchtelingen komen, hoe ontzettend veel mensen in Nederland dan willen helpen. Dus op een gegeven moment had je in sommige dorpen meer vrijwilligers dan vluchtelingen. En uitgebreide teddyberenacties en programma's om mensen te helpen. Ja. Dus er zijn nog steeds mensen heel veel die het menselijk gezicht hebben. Maar heeft de politiek er genoeg oog voor? Volgens jou? Nee. Nee, dat niet. Nee, de politiek ziet meer nummers. Misschien aantallen. Ja. Misschien is dat dan ook de kern van het probleem. Ja, een beetje wel. Ja. Maar het blijft. Ja. Lastige situatie, maar in ieder geval bedankt voor je toelichting dit uur. Volgens mij is een hoop veel duidelijker geworden. Marlou Schoven, hoogleraar migratiegeschiedenis van de Universiteit Leiden. Fijn dat je met ons je dag wilde beginnen. Zo vroeg. Oké, graag gedaan hoor. Dit was vroeg van 3 november. We hadden het over de migratiestroom, de illegale migratiestroom in de Verenigde Staten. Vandaag ontmoette president Biden daar leiders van Zuid- en Midden-Amerikaanse landen om te praten over regionale economische groei, om zo die illegale migratiestromen terug te dringen. We hadden het over de effectiviteit daarvan en wat we daar mogelijkerwijs van kunnen leren hier in Europa. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zit de altijd frisse Stefan Komduur weer voor je klaar met een nieuwe gast. En zometeen, of nu eigenlijk, gaat jouw ochtend verder hier op NPO Radio 1 met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Nog een hele fijne dag. NPO Radio 1. 6 uur.